بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. تذکار غوثیہ سے معطر و منور پروگرام سیرت غوث اعظم کے ساتھ آپ کا میزبان سید سلمان گل حاضر خدمت ہے. کل ہم نے آپ کی خدمت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ابتدائی حالات و واقعات ذکر کیے تھے. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین کرام، نابالغ بچہ احکام شریعت کا مکلف نہیں ہوتا، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوئی عام بچے نہ تھے. آپ چونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہوئے، لہٰذا آپ پیدائش سے ہی احترام شریعت کرتے تھے اور رمضان کے دنوں کے اوقات میں دودھ نہ پیا کرتے تھے. آپ کی والدہ ماجدہ بیان کرتی ہیں کہ میرا بیٹا عبد القادر رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا تھا. ایک دفعہ رمضان المبارک کا چاند نہ دکھائی دیا، کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ آج میرے لخت جگر نے دودھ نہیں پیا. بعد میں واضح ہو گیا کہ اس دن رمضان کی پہلی تاریخ ہو چکی تھی. چنانچہ گیلان میں مشہور ہو گیا کہ سادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کچھ بڑے ہوئے تو اس عمر کے بچوں کا رجحان عموماً کھیل کود کی طرف ہو جاتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ عبد القادر کسی عام بچے کا نام نہیں، کیونکہ انہیں تو آگے چل کر مقام ولایت کبریٰ سے نوازا جانا تھا. لہذا آپ پر بچپن سے ہی حفاظت الہی کا پہرا تھا. آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں جب بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا، مجھے غیب سے ندا آتی، اے برکت والے میری طرف آ، تو یہ آواز سن کر میں اپنی والدہ کی آغوش میں پناہ لیتا اور آج بھی خلوت میں وہ آواز سنتا ہوں. بچپن میں آپ اپنے علاقے کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے. کسی نے ایک بار آپ سے سوال کیا کہ آپ کو اپنی ولایت کا کب علم ہوا، تو آپ نے فرمایا اس وقت جب میں 10 سال کا تھا. گھر سے جب مدرسے کے لیے روانہ ہوتا تو مجھے غیر مرئی مخلوق دکھائی دیتی جو میرے ارد گرد چل رہے ہیں. جب میں مدرسے پہنچتا تو مخلوق بچوں سے مخاطب ہو کر کہتی، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو. اسی طرح ناظرین، ایک بار شیخ محمد بن قائد وانی بیان کرتے ہیں، میں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا آپ کی ولایت کا دار و مدار کس چیز پر ہے. آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، سچائی پر، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حتیٰ کہ اس وقت بھی نہیں جب میں بہت چھوٹا تھا اور مدرسے میں پڑھتا تھا. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کے والدین علم و معرفت کے آفتاب و ماہتاب تھے. آپ کی سب سے پہلی درسگاہ آپ کا اپنا گھر تھا، جہاں آپ کو ابتدا ہی میں تقوی اور طہارت کی ایسی تعلیم و تربیت ملی جس کی بدولت آپ کی شخصیت میں کمال کا نکھار پیدا ہوتا چلا گیا، اور آپ نے قرآن کریم اپنے والدین گرامی سے ہی حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی. ناظرین اکرام، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک غیر معمولی شخصیت تھے، لہذا آپ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات بھی غیر معمولی نوعیت کے تھے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں، میں 9 عمر تھا، 9 ذی الحج تھی، میں بستی سے باہر نکلا اور ایک گائے کے پیچھے پیچھے چل دیا. گائے نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا، اے عبد القادر، تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں، میں گھبرا کر گھر آ گیا اور مکان کی چھت پر چڑھ گیا. اچانک میری نگاہوں کے سامنے سے حجابات اٹھا دیے گئے. میں نے دیکھا حجاج میدان عرفات میں جمع ہیں. یہ منظر دیکھنا تھا کہ میرے دل میں حصول علم کا شوق پیدا ہو گیا. اس واقعے کے بعد میں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آیا اور ان سے درخواست کی، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کیجئے، کیونکہ میں بغداد جا کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور علماء و مشائخ کی زیارت سے بہرہ مند ہونا چاہتا ہوں. والدہ کو یہ جذبہ صادق دیکھ کر حیرت ہوئی اور انہوں نے اپنے ہونہار فرزند سے اس خواہش کی وجہ دریافت کی، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواباً آپ کے ساتھ رونما ہونے والے تمام واقعات اپنی والدہ ماجدہ کے گوش گزار کر دیے. یہ واقعات سن کر آپ کی والدہ ماجدہ اشک بار ہو گئیں اور اپنے شوہر نامدار کے چھوڑے ہوئے ورثے 80 دینار میں سے 40 دینار آپ کے حوالے کرتے ہوئے آپ کی صدری میں سی دیے اور 40 دینار آپ کے بھائی کے لیے چھوڑ دیے۔ پھر آپ کی والدہ نے آپ سے عہد لیا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے کبھی سچ کا ساتھ مت چھوڑنا۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی والدہ سے جدا ہونے لگے تو آپ کی والدہ نے آپ سے کچھ اس طرح اپنی شفقت کا اظہار فرمایا، بیٹے جا، میں تجھے اللہ رب العزت کے سپرد کرتی ہوں، قیامت سے پہلے میں تیرا چہرہ نہ دیکھ سکوں گی۔ پھر راستے میں ڈاکوؤں والا واقعہ پیش آیا جسے ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں کل تمہید کے ضمن میں بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی والدہ اکثر آپ کے لیے نقدی کی صورت میں معقول رقم آپ کے لیے روانہ فرمایا کرتی تھیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 488 ہجری بمطابق 1095 عیسوی میں 18 سال کی عمر میں بغداد پہنچے۔ شہر بغداد اس زمانے میں عباسی خلفاء کا دارالسلطنت ہونے کی وجہ سے علوم و فنون کا مرکز تھا۔ یہاں پہنچ کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بغداد کے مشہور و معروف مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لیا۔ اس زمانے میں اگر دنیا کی سب سے معروف ترین کوئی درسگاہ تھی تو وہ یہی مدرسہ نظامیہ تھا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان کے مطابق حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدرسہ نظامیہ میں 7 سال تعلیم حاصل کی، مگر یہ 7 سال صرف نظامیہ کی مدت ہے، جبکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعلیم کی ابتدا 10 سال کی عمر سے کی ہو تو آپ کا کل تعلیمی زمانہ 16 سال بنتا ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ نے دینیات کے علوم عالیہ حاصل کیے، سب سے پہلے قرآن کی طرف متوجہ ہوئے اور تجوید و قرآت پڑھی، پھر اس کے بعد آپ نے علم تفسیر پڑھا، اور پھر اس کے بعد آپ نے فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث اور دیگر علوم پر مہارت حاصل کی، یہاں تک کہ آپ اپنے عہد کے تمام علماء پر اس طرح فائق ہو گئے جیسے چودھویں کا چاند ستاروں کی جھرمٹ میں ہوتا ہے۔ جن نابغہ روزگار اساتذہ سے آپ نے مختلف علوم حاصل کیے اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ غوث العظم کے اساتذہ اکرام، علم فقہ آپ نے 4 اساتذہ اکرام سے حاصل کیا، ابو الوفا علی بن عقیل حنبلی، ابو الخطاب حنبلی، ابو الحسن محمد بن قاضی ابو علا حنبلی اور قاضی ابو سعید مبارک بن علی مخزومی حنبلی۔ علم حدیث میں ابو غالب محمد بن حسن باقلانی، ابو سعید محمد بن عبد الکریم، ابو بکر احمد بن مظفر اور ابو جعفر بن احمد بن الحسین القاری السراج آپ کے اساتذہ اکرامی ہیں۔ علم الادب آپ نے ابو زکریا یحییٰ بن علی تبریزی سے حاصل کیا، اور سلوک و معرفت میں حضرت ابو الخیر حماد بن مسلم، قاضی ابو سعید مبارک مخزومی سے آپ نے شرف فیض حاصل کیا۔ اور یاد رہے کہ حضرت قاضی ابو سعید مخزومی نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خرقہ خلافت سے بھی نوازا تھا، اور قاضی ابو سعید مخزومی نے استاد ہونے کے باوجود آپ کو زبردست خراج تحسین ان الفاظ کے ساتھ پیش کیا، عبد القادر جیلی نے مجھ سے خرقہ خلافت پہنا اور میں نے ان سے خرقہ خلافت پہنا، ہم میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے سے برکت حاصل کی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدرسے کے اوقات کے علاوہ 2 مقامات ایسے تھے جہاں آپ اپنے اسباق یاد کیا کرتے تھے، کبھی آپ شہر سے باہر جنگل تشریف لے جاتے اور کبھی اپنا سبق یاد کرنے کے لیے آپ بغداد کے ایک بیرونی محلہ قطاع شرقیہ میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں ایک مسجد میں اسباق یاد کیا کرتے تھے، اور محلے کی اس مسجد میں آنے کی وجہ یہ تھی کہ محلہ قطاع شرقیہ مدینہ مرورہ کی جانب تھا، اس لیے حضرت کو اس محلے میں اس قدر کشش محسوس ہوا کرتی تھی۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اس طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 495 ہجری میں 25 سال کی عمر میں علوم ظاہری پر دسترس حاصل کر لی تھی۔ ناظرین اکرام، تذکار غوثیہ روحانی و عرفانی بیان کا پروگرام سیرت غوث اعظم جاری ہے، کل انشاءاللہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروگرام کے آخر میں حسب روایت خطبات سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں سے ایک منتخب خطبہ پیش خدمت ہے۔ خطبہ غوث العظم۔ جو شخص آداب شریعت نہیں اپناتا، جو شخص آداب شریعت نہیں اپناتا، قیامت کے دن آگ اسے ادب سکھائے گی۔ وہ حقیقت بے دینی ہے جس کے لیے شریعت گواہی نہ دے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا، ایک ہاتھ میں آپ کی شریعت اور دوسرے ہاتھ میں قرآن پاک نہیں تھامتا، تو اس کی رسائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک نہیں ہو سکتی۔ تم اپنی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھیک کر لو، جو مکمل طور پر آپ کا پیروکار ہے، اسی کی نسبت ٹھیک اور درست ہے۔ جب تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو کل بروز قیامت تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگے، ان کی صحبت میں ہوگے۔ اسی کے ساتھ آپ کا میزبان سید سلمان گل آپ سے رخصت ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے اسی حسین تذکرے کے ساتھ پروگرام سیرت غوث اعظم میں ہو رہی ہے، ٹھیک اسی وقت آپ سے ملاقات۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔